คิริมานนทสูตรบัดนี้จักแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันโบราณอาจารย์เจ้าหากกำหนดไว้ว่าคิริมานนทสูตรอ้างเนื้อความว่าครั้งปฐมสังขายนาพระมหาสังฆาหากะเถระเจ้าทั้งหลาย500องค์ย่อนโอกาสไว้ให้พระอนนท์องค์หนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอนนท์องค์เดียวกำลังเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์ครั้นพระอนนทเถระเจ้าได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็เข้าจตุทัฏฌานเอาปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะถ้ำกลางสงฆ์ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหัตตคุณที่ถ้ำสัตบัญญัติคูหาปฏิญาณตนอเสขภูมิด้วยประการชนีแล้วพระมหาสังฆาหกะเถระเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอนนท์ขึ้นนั่งเหนือธรรมาสน์แสดงพระสุตตันตปิฎกยกคิริมานนทสูตรนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้พระมหากัสสปะเถระเจ้าจึงถามพระอนนท์ว่าดูก่อนอนนท์พระสูตรอันชื่อว่าคิริมานนทสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนาณที่ไหนปรารภอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิถีฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอนนท์เจ้าจงแสดงต่อไปในกาลบัดนี้พระอนนทเถระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมาสน์ได้โอกาสแต่พระสงฆ์แล้วจึงวิสัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่าข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์หากได้สดับมาแต่พระอบแก้วกล่าวคือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้าดำเนินความว่าสมัยกาลครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสำราญพระอิริยาบถอยู่ณพระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีในการนั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าคิริมานนทเถระผู้มีอายุเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงให้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์เข้าไปยังสำนักแห่งตนแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนอานนท์ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนท์นี้บังเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะพึงอดกลั้นไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ขอนิมนต์ท่านอานนท์นำเอาอาการอาพาธอันร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเพื่อทรงมหากรุณาสงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนท์นี้ระงับอันตรธานหายเถิดข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์รับเถระวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมานนท์ให้ทรงทราบทุกประการในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนท์ดังนี้แล้วจึงตรัสแก่ข้าอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอจงกลับคืนไปสู่สำนักของท่านคิริมานนท์โดยเร็วเมื่อไปถึงสำนักพระคิริมานนท์แล้วเธอจงบอกสัญญาสองประการคือรูปสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีก็ให้ปลงธุระเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนและอย่าเข้าใจว่าเป็นของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้เมื่อเขาแก่เท่าชราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกคลอนเจ็บปวดเหล่านั้นเราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้ตามความปรารถนาดูก่อนอานนท์ถึงจิตเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนหากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของของเราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสำราญทุกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จะพึงได้ตามปรารถนานี่หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตน ให้ปลงธุระเสียอย่าเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนและของของตนเถิดดูก่อนอานนท์เธอจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระคิริมานนท์แจ้งทุกประการเมื่อพระคิริมานนท์แจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจากสรีระร่างกายแห่งพระคิริมานนท์สิ้นเสร็จหาเศษบ่มิได้จะหายโดยรวดเร็วด้วยข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้เป็นประธานในสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ข้าผู้ชื่อว่าอานนท์ด้วยประการดังนี้แลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าสืบต่อไปว่าดูก่อนอานนท์ตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดิเรกชันทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเสมอกันทุกตัวคนและตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งสักอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิกแห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้บุคคลหญิงชายคฤหัสถ์นักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จะมีอานิสงส์ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภัททะสัมมาเนนท่านพิจารณาแต่คำว่าอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัฐิกะสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็ผ่องใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตุถือเอาอัฐิกะสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาแจ่มแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์มรณะสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอัฐิกะสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนเต็มไปด้วยหมู่นอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หากสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเจ็บเกิดมาไข้เกิดมาเป็นพยาธิเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพลัดพรากจากกันเกิดมาหาความสุขไม่ได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั่นแลนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกข์ไปเสียอีกถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้เป็นนิมิตอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปรัตตายุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูก่อนอานนท์นักปราชญ์ทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งนั้นท่านย่อมถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสสนาญาณได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจงยังอสุภะกรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวของเรานี้ถึงยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของน่าเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้หากมีหนังหุ้มไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ด้วยลมอัดสาสะปัดสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จะเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนอนเป็นต้นจักมาเจาะชัยกินส่วนลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนั้นเล่าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของของตัวเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดับเราจะบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรารถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วความสวยความงามในตนและความสวยความงามในภายนอกคือบุตรภรรยา และข้าวของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเหลียวซ้ายแลขวาก็จะได้เห็นบุตรภรรยาและนัดดาหามิได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าช้าหาผู้ใดจักเป็นเพื่อนสองมิได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน32โกฏฐานเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพานวิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลำดับคือให้ปลงจิตลงในเกศาให้เห็นเป็นอสุภะแล้วให้สำคัญในเกศานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งลงปลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาอนัขาดันตาตั้งลงปลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้เอาตะโจตั้งลงตามลำดับไปจนถึงมัทเกมัทลุงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยนัยยะเดียวกันดูก่อนอานนท์เราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐานท่านไม่ได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนิ่นช้าท่านยกเอาอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกการที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายในและภายนอกให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามประณีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิ้นถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้วถึงแม้จะได้รับความสุขสบายก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะเสวยสุขมีแต่ได้เสวยทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรรมฐานเอาทวติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดศูนย์เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอนิสงส์มิได้เพราะละกิเลสตัณหามิได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิงเมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบหลีกออกหนีจึงจะพ้นจากความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าอยู่ในกองเพลิงแต่ไม่ได้พยายามที่จะหลีกหนีออกจะพ้นจากความร้อนความไหม้อย่างไรได้ข้ออุปมานี้ฉันใดบุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ไม่ได้ละเสียก็ไม่ได้พ้นจากโทษเหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉะนั้นดูก่อนอานนท์ผู้รู้แล้วและไม่ได้ทำตามนั้นจะนับว่าเป็นคนรู้ไม่ได้เพราะไม่เกิดมรรคเกิดผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราตถาคตอนุญาตตั้งศาสนธรรมคำสั่งสอนไว้นี้ก็เพื่อว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษให้ละเสียไม่ใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่นเท่านั้นเลยบุคคลทั้งหลายได้เสวยทุกข์ในมนุษย์และในอบายภูมินั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลสราคะตัณหานั้นอย่างเดียวถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้นจากกิเลสราคะตัณหาได้ตราบใดก็ยังไม่เป็นผู้พ้นจากอบายทุกข์ได้จนตราบนั้นบุคคลผู้มิได้พ้นจากกิเลสราคะตัณหานั้นจะทำบุญให้ทานสร้างกุศลอย่างแข็งแรงเท่าใดก็ดีก็จะได้เสวยความสุขในมนุษยโลกและเทวดาโลกเพียงเท่านั้นที่จะได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลยถ้าประสงค์ต่อพระนิพพานแท้ให้โกนเกล้าเข้าบวชในพระศาสนาไม่ว่าบุรุษหญิงชายถ้าทำได้อย่างนี้ที่ว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเพราะว่าเมืองนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหาเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์เป็นที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหาไม่เหมือนเมืองพระนิพพานผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนาอย่าให้หลงโลกหลงทาง ถ้าไม่รู้ทางพระนิพพานมีแต่ตั้งหน้าปรารถนาเอาเท่านั้นก็จะหลงขึ้นไปในอรูปพรหมชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไปการทำบุญกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่าจะทำให้บุญนั้นพาไปในที่อื่นทำเพื่อระงับดับกิเลสอย่างเดียวอย่าเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลนั้นจะยกเอาตัวนำเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหาไม่ได้ทำเพื่อระงับกิเลสตัณหาแล้วจึงจักไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ทำให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ต้นเง่าเขามูลของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าเราดับไม่ได้ก็ไม่ถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานเท่านั้นในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์อันชื่อว่าเมืองพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระมหานครอันใหญ่เป็นที่บรมสุขหาที่เปรียบมิได้คำที่ว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นมิได้อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ำก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ำรองใต้น้ำนั้นมีลมลมนั้นหนาได้ 940,000 โยชน์สำหรับรองน้ำไว้ใต้ลมนั้นลงไปเป็นอากาศหาที่สุดมิได้ที่สุดโลกเบื้องต่ำก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องขวางนั้นมีอนันตจักรวาลเป็นเขตนอกอนันตจักรวาลออกไปก็เป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องบนนั้นมีอรูปพรหมเป็นเขตเพราะอรูปพรหมสี่ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรหมหรือนิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโลกุตตรนิพพานนั้นเป็นนิพพานที่สุดที่แล้วต่อจากอรูปพรหมสี่ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปพรหมเท่านั้นจะเข้าใจเอาเองว่าลมรองน้ำและอนันตจักรวาลและอรูปพรหมเป็นที่สุดของโลกเมืองพระนิพพานคงตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าห้ามเสียว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้นใครๆก็ไม่สามารถจักไปถึงด้วยกำลังกายหรือด้วยกำลังพาหนะมียานช้างยานม้าได้อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพานตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นหรือตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นแห่งนี้อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นหากมีอยู่ในที่สุดของโลกเป็นของจริงไม่ต้องสงสัยให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลกรู้โลกเสียให้ชัดเจนก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพานก็หากตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเองดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้วจึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วและอยู่สุขสำราญเบิกบานใจทุกเมื่อหาความเร่าร้อนโศกเศร้าเสียใจมิได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพานจะต้องทนทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดตายกลับไปกลับมาหาที่สุดมิได้อยู่ตราบนั้นบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องการพระนิพพานแต่หารู้ไม่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนชั้นแต่ทานศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางจะไปสู่พระนิพพานก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วจะไปสู่พระนิพพานนั้นก็เป็นการลำบากยิ่งนักหนาเปรียบเหมือนคนสองคนผู้หนึ่งตาบอดผู้หนึ่งตาดีจะว่ายข้ามน้ำมหานาทีอันกว้างใหญ่ในคนทั้งสองนั้นผู้ใดจะถึงฝั่งข้างโน้นก่อนคนผู้ตาดีต้องถึงก่อนส่วนคนผู้ตาบอดนั้นจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งฟากโน้นได้แสนยากแสนลำบากบางทีจะตายในท่ามกลางแม่น้ำเพราะไม่รู้ไม่เห็นว่าฝั่งอยู่ที่ไหนข้ออุปมานี้ฉันใดคนไม่รู้ไม่แจ้งว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันแต่ทางจะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้ การได้การถึงของผู้นั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแค้นอยู่เป็นธรรมดาบางทีก็ตายเสียเปล่าจากไม่ได้เห็นเงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลกศีลสมาธิปัญญาเป็นทางไปพระนิพพานถ้ารู้อย่างนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้างแม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาคเพียรพยายามเต็มที่จึงจะถึงเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้มีอุปมาเหมือนกันฉะนั้นดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้วจะถึงก็ตามไม่ถึงก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนักเปรียบเหมือนบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งหนึ่งแต่หากไม่รู้จักวัตถุสิ่งนั้นถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่ในที่จำเพาะหน้าก็ไม่อาจถือเอาได้เพราะไม่รู้ถึงจะมีอยู่ก็มีเปล่าๆส่วนตัวก็ไม่หายความอยากได้จึงเป็นทุกข์ยิ่งนักผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักพระนิพพานก็เป็นทุกข์เช่นนั้นจะถือเสียว่าไม่รู้ก็ช่างเถอะเราปรารถนาเอาคงจะได้คิดอย่างนี้ก็ผิดไปใช้ไม่ได้แม้แต่ผู้รู้แล้วตั้งหน้าบากบั่นขนขวายจะให้ได้ให้ถึงก็เป็นการยากลำบากอย่างยิ่งบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานและจะถึงพระนิพพานจักมีมาแต่ไหนอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้จะกระทำการสิ่งใดก็ดีเป็นต้นว่าช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างไม้ช่างวาดเขียนต่างๆเป็นต้นต้องรู้ด้วยใจหรือเห็นด้วยตาเสียก่อนจึงจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ผู้ปรารถนาพระนิพพานก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระนิพพานไว้ก่อนจึงจะได้มาตั้งหน้าปรารถนาเอาโดยความไม่รู้นั้นจะมีทางได้มาแต่ที่ไหนดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาให้รู้แจ้งคลองแห่งพระนิพพานไว้ให้ชัดเจนแล้วไม่ควรประมาทแม้ปรารถนาจะไปก็ไปแม้ไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไปครั้นเห็นดีแล้วจิตประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติในคลองแห่งพระนิพพานด้วยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจักสำเร็จถึงไม่สำเร็จก็จักเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไปหรือไม่ไปอยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยก็ไม่อาจถึงเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่นั้นที่นี้ก็เลยผิดไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมาอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีวันที่จะถึงพระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจในพระนิพพานไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพานแก่ท่านผู้อื่นถ้าขืนสั่งสอนก็จะพาท่านหลงหนทางจักเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนควรจะสั่งสอนแต่เพียงคลองแห่งทางมนุษย์สุคติสวรรค์สุคติเป็นต้นว่าสอนให้รู้จักทานให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้คลองแห่งกุศลกรรมบทให้รู้จักปฏิบัติมารดาบิดาให้รู้จักอุปัชฌาย์อาจารย์ให้รู้จักก่อสร้างบุญกุศลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็อาจจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพอสมควรอยู่แล้วส่วนความสุขในโลกุตระนิพพานนั้นผู้ใดต้องการจริงต้องรักษาศีล5ศีล10ศีลพระปฏิโมกข์เสียก่อนจึงชื่อว่าเข้าใกล้ทางมีโอกาสที่จะได้จักถึงโลกุตระนิพพานโดยแท้แม้ผู้จะเจริญครองพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าไปอยู่เล่าเรียนในสำนักของท่านผู้ไม่รู้แจ้งก็จะไม่สำเร็จโลกุตระนิพพานได้เพราะว่าคลองแห่งโลกุตระนิพพานนี้เล่าเรียนได้ด้วยยากยิ่งนักด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในกามคุณอันเป็นข้าศึกแก่พระนิพพานโดยมากข้าแต่พระอริยกัสสปะผู้มีอายุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยพละญาณแห่งตนดังแสดงมานี้เถิดลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้จะพาเราไปในที่ตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลนั้นแม้เราเองก็ไม่รู้เมื่อกระนั้นฉะไหนเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบลนั้นได้เล่าข้ออุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปไปมามาตายตายเกิดเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่ไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาฉะนั้นผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกมิใช่น้อยเหมือนดังพระองค์คลีมาลเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาข้องในข่ายสยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งพยศอันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อยถ้าไม่ได้พระตถาคตแล้วพระองค์คุลิมานก็จะได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏฏะสงสารสิ้นชาติเป็นอันมากดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขาจะสั่งสอนว่ากระไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วและอยากเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่ากระไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั่นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าขืนเป็นครูก็จะพาเขาหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แหละลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลผู้จะสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆต้องรู้ให้แจ้งชัดจะกล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดในใจก่อนจึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านผู้อื่นต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพระนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์สักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยดูก่อนอานนท์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขในมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อาจยังความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกข์ในนรกอันทุกข์ในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปานใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ในนรกเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้วเมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักแจ้งชัดว่านรกอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆและควรรู้จักทางออกจากนรกให้แจ้งชัดทางออกจากนรกนั้นก็คือศีล5ศีล10ศีลพระปฏิโมกข์นั่นเองเมื่อรู้แล้ว อยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุกข์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันอย่างนี้ดูก่อนอานนท์เมื่ออยากรู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรให้รู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในพระนิพพานก็ให้รีบขวนขวายหาสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจักพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจักไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าอย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปแล้วก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับทุกข์ฉันใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ฉันนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขฉันใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขฉันนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะซ้ำร้ายจะมีทางรู้ทางเห็นได้ด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวเสียก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่ไม่ได้กระทำตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากให้ตนพ้นจากทุกข์แต่ไม่ได้กระทำตนให้พ้นทุกข์เสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วจึงจักพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลใดที่ทำความเข้าใจว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าหากจักรู้จักเห็นจักได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วหากจักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วหากจักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีจะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจักไปเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจักตามไปรู้ไปเห็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกข์หรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขนขวายให้ได้ให้ถึงเสียแต่เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ดูก่อนอานนท์อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านี้นิพพานโลกีนิพพานพรหมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสำคัญควรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงไว้เสียแต่ก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้ตายไปก็จะได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามจะให้ได้ให้ถึงก็แสนยากแสนลำบากยิ่งนักหนาผู้ใดเห็นว่า พระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขุมหาสิ่งเปรียบไม่ได้อยู่แล้วแต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่มีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล่ำกลายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนตายดูก่อนอานนท์อันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมากมายเท่าไรก็ตามก็ไม่อาจที่จะได้จะถึงเลยถ้าปรารถนาจะถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินเสียก่อนไม่ใช่เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเพียรลำบากอย่างยิ่งนักจึงจะได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจะได้อย่างนี้เป็นคนหลงไปใช้ไม่ได้ต้องทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนและสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายทำดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปฐพีนั้นก็มิได้รู้โกรธรู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่าให้วางใจเสียอย่าเอื้อเฟื้ออาลัยว่าใจของตนให้ระลึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นเขาจะนึกคิดอะไรก็อย่าตามเขาไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุเข้าของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเขปดูก่อนอานนท์คำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้นคือว่าให้ละความโลภความโกรธความหลงปลงเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าวมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์อย่ายินดีอย่ายินร้ายแม้ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารการกินผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่ที่นอนเภสัชสำหรับแก้โรคก็ให้ละความโลภความหลงในปัจจัยเหล่านั้นเสียให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่มิใช่ว่าจะห้ามเสียว่าไม่ให้กินไม่ให้นุ่งห่มไม่ให้อาศัยในสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หามิได้คือให้ละความโลเลในปัจจัยเท่านั้นคือว่าเมื่อได้อย่างดีอย่างประณีตก็ให้บริโภคอย่างดีอย่างประณีตได้อย่างเลวทรามต่ำช้าก็ให้บริโภคอย่างเลวทรามต่ำช้าตามมีตามได้ไม่ให้ใจขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แลชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายังเลือกปัจจัยอยู่คือปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำเพราะเหตุแห่งปัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่ายังถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภโกรธหลงในปัจจัยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่าทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินเป็นอันถึงพระนิพพานได้โดยแท้มีคำสอดเข้ามาในที่นี้ว่าเหตุไฉนจึงไม่ให้ถือใจเมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้นจะให้เอาใจไปไว้ที่ไหนเพราะไม่ใช่ใจของคนอื่นเป็นใจของตัวแท้ๆที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้แล้วก็ตายเท่านั้นจะให้วางใจเสียแล้วจะรู้จะเห็นอะไรมีคำวิสัชนาไว้ว่าผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของของตัวจริงผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงไม่ใช่จิตใจของเราแท้ถ้าหากเป็นจิตใจของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นหากเป็นลมอันเกิดอยู่สำหรับโลกไม่ใช่จิตใจของเราโลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเราเราจึงเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมจิตใจและการเป็นภายหลังถ้าหากว่าเป็นจิตใจของเราเราพาเอามาเกิดครั้นเกิดแล้วจิตใจนั้นก็หมดไป ครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตใจของใครสักคนเป็นของมีอยู่สำหรับโลกผู้ใดจะเกิดก็ถือเอาลมนั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วก็เป็นจิตของตนที่จริงเป็นของสำหรับโลกทั้งสิ้นที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบุญการกุศลการบาปการอกุศลและเพียงให้รู้ทุกสุขสวรรค์และพระนิพพานถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมเสียก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคำแก้ไว้อย่างนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอรูปพรหมอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแต่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นให้หมดทุกข์นั่นเองเมื่อรู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลกทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่าพระนิพพานมีอยู่ในเบื้องบนนั้นตัวก็นึกเอาจิตเอาใจของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้นครั้นตายแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปพรหมแล้วน่าจะได้ถึงโลกุตตรนิพพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูปพรหมนั้นยืนนักจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้มิอาจนับได้จึงชื่อว่านิพพานโลกีต่างกันแต่มิได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตตระได้ส่วนความสุขความสำราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้นเมื่อสิ้นอำนาจของฌานแล้วยังต้องมีเกิดแก่เจ็บตายร้ายและดีคุณและโทษสุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งจะปรารถนานิพพานพรหมไม่มีเลยย่อมมุ่งต่อโลกุตตรนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเป็นอรูปพรหมส่วนโลกุตตรนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณวิญญาณยังมีที่ใดความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ในที่นั้นโลกุตตรนิพพานปราศจากวิญญาณจึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิตรหาความสุขอันใดจะมาเปรียบด้วยพระนิพพานนั้นไม่มีขึ้นที่ว่าความเกิดความตายความร้ายความดีบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์ความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ยังปล่อยวางใจไม่ได้ยังอาลัยถึงความสุขอยู่คิดว่าพระนิพพานอยู่ในที่นั้นที่นี้จะเอาจิตแห่งตนไปเป็นสุขในที่แห่งนั้นครั้นจักปล่อยวางใจเสียก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดนำไปให้เป็นสุขถือใจอาลัยสุขเหตุนั้นจึงไม่ได้พ้นพระนิพพานพรหมดูก่อนอานนท์เราตถาคตแสดงว่าให้ปลงใจให้วางใจนั้นเราชี้ข้อสำคัญเอาที่สุดมาแสดงเพื่อให้รู้ให้เข้าใจได้ง่ายการวางใจปลงใจนั้นคือวางสุขวางทุกข์วางบาปบุญคุณโทษวางโลภโกรธหลงวางลาภยศดินทาสรรเสริญหมดทั้งสิ้นเหมือนดังไม่มีหัวใจจึงชื่อว่าทำให้เหมือนแผ่นดินถ้ายังทำไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้โลกุตตรนิพพานเลยถ้าทำตัวให้เหมือนแผ่นดินได้ในการใดพึงหวังเถิดซึ่งโลกุตตรนิพพานคงได้คงถึงในการนั้นโดยไม่ต้องสงสัยพระนิพพานเป็นของได้ด้วยยากยิ่งนักแสนคนจะได้แต่ละคนก็ทั้งยากดูก่อนอานนท์ผู้มิได้ทำอริยมรรคปฏิปทาให้เต็มที่ยังเป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสหาปัญญามิได้และจักวางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นไม่อาจทำได้เลยเหตุที่เขาวางใจไม่ได้เขายังถือตัวถือใจอยู่ว่าเป็นของของตัวแท้เ จึงต้องทรมานทนทุกข์อยู่ในโลกเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วเล่าๆไม่สิ้นสุดดูก่อนอานนท์ผู้ที่วางใจทำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้นมีแต่บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์และเป็นสัตบุรุษจำพวกเดียวเท่านั้นเพราะท่านไม่ถือตนถือตัวท่านวางใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้ท่านจึงได้ถึงพระนิพพานส่วนผู้ที่ถือตัวถือใจปล่อยวางไม่ได้นั้นล้วนแต่เป็นคนโง่เขลาสิ้นทั้งนั้นบุคคลที่เป็นสัตบุรุษท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตาท่านถือใจของท่านไว้ก็เพียงแต่ให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้ทางสุขทางทุกข์ในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานเท่านั้นครั้นถึงที่สุดท่านก็ปล่อยวางเสียตามสภาวะแห่งอนัตตาส่วนคนโง่เขลานั้นถือตนถือตัวถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตนจึงปล่อยวางไม่ได้ดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลที่ถือใจนั้นย่อมเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงบุคคลจำพวกใดที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายไปก็หาความสุขในมนุษย์ในสวรรค์ไม่ได้เลยย่อมมีอบายเป็นที่ไปณเบื้องหน้าโดยแท้ดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานจงวางเสียซึ่งใจอย่าอาลัยความสุขการวางใจก็คือวางสุขวางทุกข์และบาปบุญคุณโทษร้ายดีซึ่งเป็นของสำหรับโลกนี้เสียให้สิ้นสิ่งเหล่านี้สร้างไว้สำหรับโลกนี้เท่านั้นเมื่อต้องการพระนิพพานแล้วต้องปล่อยวางไว้ในโลกนี้สิ้นทั้งนั้นจึงจะได้ความสุขในพระนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขอันหาส่วนเปรียบมิได้ดูก่อนอานนท์เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแล้วก็ให้วางใจในโลกีนี้เสียให้หมดสิ้นอันว่าความสุขในโลกีก็มีอยู่แต่ในอินทรีย์ทั้งหกนี้เท่านั้นในอินทรีย์ทั้งหกนั้นยกเอาใจไว้เป็นเจ้าเอาประสาททั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นกามคุณทั้งห้าประสาททั้งห้านี้เองเป็นผู้แต่งความสุขให้แก่เจ้าพระยาจิตตราชประสาทตานั้นเขาได้เห็นได้ดูรูปวัตถุสิ่งของอันดีงามต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทหูนั้นเมื่อเขาได้ยินได้ฟังศัพท์สำเนียงที่ไพเราะเป็นที่ชื่นชมทั้งปวงก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทจมูกนั้นเมื่อเขาได้จูบชมดมกลิ่นสุคันธรสของหอมต่างๆก็นำความสุขไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทลิ้นนั้นเมื่อเขาบริโภคอาหารอันโอชารสวิเศษต่างๆก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชประสาทกายนั้นเมื่อเขาได้ถูกต้องฟูกเบาะเมาะหมอนและนุ่งห่มประดับเครื่องกกุฏภัณฑ์อันสวยงามและบริโภคกามคุณก็นำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพระยาจิตราชเจ้าพระยาจิตราชนั้นก็คือใจนั่นเองส่วนใจนั้นเป็นใหญ่เป็นผู้คอยรับความสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้นส่วนประสาททั้ง5เป็นผู้สำหรับนำความสุขไปให้แก่ใจประสาททั้ง5จึงชื่อว่ากามคุณส่วนความสุขในโลกนี้มีแต่กามคุณทั้ง5นี้เท่านั้นจะเป็นเจ้าประเทศราชในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลกก็มีแต่กามคุณทั้ง5นี้เท่านั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่จะนำตนไปให้เป็นสุขในพระนิพพานต้องวางเสียซึ่งความสุขในโลกีถ้าวางไม่ได้ก็ไม่ได้ความสุขในพระนิพพานเลยถ้าวางสุขในโลกีไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์ด้วยความสุขในโลกีเป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ครั้นเมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกข์นั่นเองครั้นไม่วางสุขก็คือไม่วางทุกข์นั่นเองจะเข้าใจว่าเราจะถือเอาแต่สุขทุกข์ไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลยเพราะสุขทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันถ้าไม่วางสุขเสียก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์ดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ที่จะรู้ว่าสุขทุกข์ติดกันอยู่นั้นหายากยิ่งนักมีแต่เราตถาคตผู้ประกอบด้วยทศพลญาณนี้เท่านั้น บุคคลทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนคนโง่เขลานั้นทำความเข้าใจว่าสุขก็มีอยู่ต่างหากทุกข์ก็มีอยู่ต่างหากครั้นเราถือเอาสุขเราก็ได้สุขเราก็ไม่ถือเอาทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีดังนี้เพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่เขาจึงไม่พ้นทุกข์เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขเสียก็เป็นอันละทุกข์วางทุกข์ด้วยเหมือนกันใครเล่าจะมีความสามารถพรากสุขทุกข์ออกจากกันได้ถ้าหากเราตถาคตพรากสุขและทุกข์ออกจากกันได้เราจะปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานทำไมเราจะถือเอาแต่สุขอย่างเดียวสวยแต่ความสุขอยู่ในโลกเท่านี้ก็เป็นอันสุขสบายพออยู่แล้วนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเราแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทางที่จะพึงได้เราจึงวางสุขเสียครั้นวางสุขแล้วทุกข์ไม่ต้องวางก็หายไปเองอยู่กับเราไม่ได้เราจึงสำเร็จพระนิพพานพ้นจากกองทุกข์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์อันสุขในโลกีนั้นถ้าตรวจตรองให้แน่นอนแล้วก็หากเป็นกองแห่งทุกข์นั่นเองเขาหากเกิดมาเป็นมิตรติดกันอยู่ไม่มีผู้ใดจะพรากออกจากกันได้เราตถาคตกลัวทุกข์เป็นอย่างยิ่งหาทางชนะทุกข์ไม่ได้จึงปรารถนาเข้าพระนิพพานเพราะเหตุกลัวทุกข์นั้นอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์กุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นได้แก่กองกิเลส 1,500 นั่นเองอัพยากฤตธรรมนั้นคือองค์พระนิพพานครั้นพ้นจากกองกุศลธรรมและอกุศลธรรมนั้นแล้วจึงเป็นองค์แห่งพระอรหังต์และพระนิพพานโดยแท้ถ้ายังไม่พ้นจากกุศลและอกุศลตราบใดก็ยังไม่เป็นอัพยากฤตตราบนั้นคือยังไม่เป็นองค์พระอรหังต์ยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์กุศลนั้นได้แก่กองสุขอกุศลนั้นได้แก่กองทุกข์กองสุขและกองทุกข์นั้นหากเป็นของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกันไม่มีใครจะพรากให้แตกออกจากกันได้ครั้นถือเอากุศลคือกองสุขแล้วส่วนอกุศลคือกองทุกข์นั้นแม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่เองดูก่อนอานนท์เมื่อบุคคลต้องการพระนิพพานก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นก่อนความสุขในโลกีนั้นเองชื่อว่ากุศลจึงจักถึงพระนิพพานถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือไม่อาจทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็ให้ยึดเอากุศลนั้นไว้ก่อนพอให้ได้ความสุขในมนุษย์และสวรรค์แต่จะให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้ถ้าแล้วเมื่อรู้อยู่ว่าตนจักพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ให้ยึดเอากุศลนั้นไว้เป็นสะพานสำหรับไต่ไปสู่ความสุขถ้ารู้ว่าตนยังไม่พ้นทุกข์ซ้ำมาวางกุศลเสียก็ยิ่งซ้ำร้ายเพราะเมื่อวางกุศลเสียแล้วตนก็จะเข้าไปหากองอกุศลคือกองบาปเท่านั้นเมื่อตกเข้าไปในกองอกุศลอกุศลนั้นจะนำตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง4หาความสุขในโลกไม่ได้เลยเพราะเหตุนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้บำเพ็ญบุญกุศลไว้พอจะได้อาศัยเป็นสุขสบายไปในชาตินี้และชาติหน้าข้าแต่พระอริยกัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตจักแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดยย่อพอให้เข้าใจง่ายที่สุดนั้นก็คือจิตกับตัณหาจิตนั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองกุศลคือกองสุขตัณหานั้นจำแนกออกไปเรียกว่ากองอกุศลคือกองทุกข์ต้นเง่าเขามูลแห่งทุกข์นั้นก็คือจิตและตัณหานี้เองจิตเป็นผู้คิดให้ได้เป็นดีมีสุขขึ้นส่วนตัณหานั้นก็ให้เกิดตามเห็นตามจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าใดตัณหานั้นก็ให้เกิดทุกข์ตามมากขึ้นไปเท่านั้นดูก่อนอานนท์แต่เบื้องต้นเมื่อเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่าสุขและทุกข์อยู่ติดด้วยกันเราก็ถือเอากุศลจิตอันเดียว มายจักให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อส่วนทุกข์จักไม่ให้มาก็ตั้งหน้าบำเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไปเมื่อได้สุขเท่าใดทุกข์ก็พลอยเกิดมีเท่านั้นครั้นภายหลังเราพิจารณาด้วยญาณจักสุปัญญาแลเห็นแจ้งชัดว่าสุขและทุกข์ติดอยู่ด้วยกันครั้นรู้แจ้งแล้วก็ตรึกตรองหาอุบายที่จะกำจัดสุขและทุกข์ให้พรากออกจากกันนั้นแสนยากลำบากเหลือกำลังจนสิ้นปัญญาหาทางไปทางมาไม่ได้เราตถาคตจึงวางเสียซึ่งสุขคืนให้แก่ทุกข์คือวางใจให้แก่ตัณหาครั้นเราวางใจไว้ให้แก่ตัณหาแล้วความสุขในพระนิพพานก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงพระนิพพานดิบในขณะนั้นพร้อมกับด้วยเราวางใจไว้ให้แก่ตัณหาดูก่อนอานนท์เมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพยากฤตจึงเรียกชื่อว่าถือเอาอัพยากฤตเป็นอารมณ์เป็นองค์พระอรหังคือได้เข้าตั้งอยู่ในพระนิพพานด้วยอาการดังนี้ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่าดูก่อนอานนท์อันว่าอรหังนั้นจะได้มีจำเพาะแต่เราตถาคตพระองค์เดียวก็หาไม่ได้ย่อมมีเป็นของสำหรับโลกสำหรับไว้โปรดสัตวโลกทั่วไปไม่ใช่ของแห่งเราตถาคตและของผู้หนึ่งผู้ใดเลยดูก่อนอานนท์เราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วจึงได้ซึ่งพระอรหังบุคคลผู้ใดปราศจากกิเลสแล้วบุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ได้พระอรหังเสมอกันทุกคนบุคคลผู้ใดที่ยังไม่ปราศจากกิเลสถึงแม้จะอ้อนวอนเราตถาคตว่าอรหังอรหังดังนี้จนถึงวันตายก็ไม่อาจได้ซึ่งพระอรหังเลยเป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าๆเท่านั้นและมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นประมาณเมื่อได้อ้อนวอนหาซึ่งองค์พระอรหังเจ้าด้วยปากด้วยใจแล้วพระอรหังเจ้าก็จะนำตนให้เข้าสู่พระนิพพานเข้าใจเสียอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงแท้แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกมนทินแห่งกิเลสแล้วไปอ้อนวอนพระอรหังที่หมดมนทินกิเลสให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปดเปื้อนด้วยลามกมนทินแห่งกิเลสจักมีทางได้มาแต่ไหนเปรียบเหมือนดังมีสระอยู่สระหนึ่งเต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นสารพัดทั้งปวงเป็นสระมีน้ำเน่าเหม็นสาบเหม็นคาวน่าเกลียดยิ่งนักและมีบุรุษคนหนึ่งตกอยู่ในสระนั้นหากว่าบุรุษคนนั้นร้องเรียกให้อานนท์ลงไปอยู่ในสระน้ำเน่ากับด้วยเขาอานนท์จะไปอยู่ด้วยเขาหรือดูก่อนอานนท์เราจะบอกให้สิ้นเชิงถ้าอานนท์ลงไปอยู่ในสระกับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยน้ำเน่าได้ดังนั้นองค์พระอรหังเจ้าก็อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้เหมือนกันถ้าอานนท์ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนไม่ได้องค์อรหังเจ้าก็ไม่อาจไปตั้งอยู่กับด้วยบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยราคาที่กิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้นดูก่อนอานนท์เธอจะอาจลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนได้หรือไม่มีพุทธฎีกาตรัสถามชะนี้ข้าอานนท์จึงกราบทูลว่าลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าเธอไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนเธออยู่ร่ำไปจะสำเร็จหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าข้าพระองค์ไม่ลงไปบุรุษผู้นั้นก็ทำอะไรแก่ข้าพระองค์ไม่ได้ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จเป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าๆเท่านั้นเองดูก่อนอานนท์ข้ออุปมานี้ฉันใดบุรุษผู้จมอยู่ในน้ำนั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้ไม่ปราศจากมนทินลามกแห่งกิเลสพระอรหังนั้นเปรียบเหมือนตัวของอานนท์อานนท์ไม่ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษแปดเปื้อนฉันใดพระอรหังท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสฉันนั้นแม้จักวิงวอนด้วยปากด้วยใจสักเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จพระอรหังท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วท่านไม่น้อมเข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลยครั้นบุคคลผู้ใดปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคนจะเข้าใจว่าพระอรหังท่านเลือกหน้าเลือกบุคคล จักติเตียนอย่างนั้นก็ไม่ควรถ้าแลผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและพัสดุกามได้แล้วชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่านท่านก็โปรดนำเข้าสู่พระนิพพานเสวยสุขอยู่ด้วยท่านไม่เลือกหน้าเลือกบุคคลเลยเป็นแต่ผู้จมอยู่ด้วยกิเลสลามกละกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเอง